دی صورت کی ما ویرد داغی کئی دروغ جوڑ کر یہودی دا ملک نو وقل نو ملک دا غولاس کرا اغوی دا با منگا بیانسو جشن خیبر مخ کی کالیم کرو و دین نیت چرا خیبر بازا منگا یہ دا منگا بیانسو ادید دیل برازو ادا عربان با قبضکو او دجال تلار سمئی و ازا منگا ایسار روان دی رازی با مسیح دجال برازی دا منگا خدای او منگا و دا غمر گری کیو و طول دنیا بانی با حکومت جوڑو دی آیتون کی پر رد کی اصل کی دی یہودیت را دی عیسائیت را دلی دا جی رد کی جوابون ذکر کی دی شیخ الاسلام کتابونا بے انتہا اعلی کتابونا دا غد شاگردان کتابونا لکہ ابن قیم ابن کثیر دا دو کتابونا بے انتہا اعلی کتابونا دا شانت دا ذہبی کتابونا دا تاریخ دیو کدہ حدیث اعلی کتابونا دی دا غد کتاب جواب ترنن پوری جواب صحیح چانے دے کرے او چدا یو یہ سیت پہ خوری گی نہ نہ بخوری گی دا شیخ الاسلام کتاب پرد دا رفت کی رافضیت پہ خوری دا او خلق با خلق اغا خانیان کول باتینین کول بیشی یا کول بی مختلف کتابون رسائلی دی کلیو شیخ الاسلام رحمه اللہ و تعالی دا اغا رد کی کتاب ہو لکھا دا اغا زمانی لوی عالم دا اغا ابن مطاہر حلی دا حلہ و سیدن کے لوی ملا ابن مطاہر اور کتاب لکھا منہاج الکرامہ فی اثبات الامامہ امامت دا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق دے خلیفہ بلا فصل غدے دا نور ظلم کرے زیادہ کرے آج منہاج الکرامہ چاس کا جواب نو دا رہے شیخ الاسلام دا غیر رجل کو منہاج سنت النبویہ فی نقض کلام شیعہ القدریہ دا تقدیر منکر شیعہ دا غو دا کلام پروانو لکی دا کتاب لکم دو جلد کتابی لکلے منہاج سنت النبویہ غٹو غٹو دو جلدنی کی دمرا چیارا کتاب چاپ شو ندشیت بنیاد واد بیا چی کتاب وی لکی دا غو سو خلقی پی جنی ننو اگا دا غو مکاید خودری دی چلون خودری دی از منہاج الکرام را دے کرے دی دیر آلہ کتابی لکرے دی غو س چاپ تے پا مختلف سیزنو بانی یو چاپ دے چا غی سرا کتاب العقل والنقل چاپ تے حاشیہ بانی دا دغ کتاب نروسو کتابونی لکلے شی دی اگا روسو لکلے کتابونا دا دین نقل دے لکہ دا عیسائیت پرد کے دا شیخ الاسلام دا کتابونا نچوڑ دے دا مولانا رحمت اللہ کیرانوی کتاب اظہار الحق للخلق اگا ہم غٹو جلدنو کے دو جلدو کی کتاب دے سعودیہ ناوس خیراتی ورکولے کی گی خورا یہ دریو جلدنو کیا وہ کڑا دے خیراتی ورکی چکل ادا کتابونی کلے سو اصل پور دو ترکیہ کے خلیفہ رحمت اللہ سے پوے کیرانوی تا ویدا پا عربی کا اگا پا عربی ولی کو اچاب سو عیسائیانو لکلی دی چه سو پور کو دنیا کے اظہار الحق یی اویلے کی گی عیسائیت بن خوری گی عیسائیت با کمی گی جاتی گی نا دیکی زیاد مواد در شیخ الاسلام دی کتابونو دی دا غن نقل کرے دی دا شانتا دا شیعیت پرد کی دا شاہ عبدالعزیز کتاب پا فارسے کی دا سی کتاب دی شیعیت پرد کی چانے دی لکلے لکہ شاہ عبدالعزیز کی لکلے تحفہ اثنی عشریہ دا غیر تلخیص کی دالوسی نے تھی مختصر تحفہ اثنی عشریہ اگر دا ترکیہ نے خیراتی خوری گی اور کولے کی اچھم پیدا کی ببایا باندے دا شیعیت پرد کی دا جانے بہتر کتاب نہیں دام دا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتابونو نا جوڑ دی دیر اعلی کتابونو لکلی دی او خلقو نا روک جو روکو پی جنیم نا چی دا تش یوم اللہ تماوی سلام آباد کی میں کتاب میں پکار دے او دغل تو پیدا کی کہ فوتو سٹیج چی خود ما پکار دے ویسا کتاب دے نماو تا او خود البلوغ العرب فی تقدیمات العرب دا شیخ الاسلام پی جنیم میں کتا نموم ندی آورے دلے میں مانے دی نم اور کتبخانے سرکاری التشریعی کی معلوم کو گورا یہ دا مشکل ہے سیدھا پیدا سی بلوغ العرب نو عالمان دا خپل کتاب نہ نہیں خبر چما تا دا کم کتاب ضرورت ہے پدے فن کم کتاب لکھلے شاید آمیان و جزان تو بس پتہ لگی پتہ دنی سی خبر میں دا کورا ہم دا دی صورت تفصیل دے دا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتاب اور دای ماخذ گردو لے بنیادی گردو لے آتیا یا تنہ دی بارہ کراغلی پیغمبر السلام تناسلو علیف لامین اللہ نشتے تو کلا سوا دا غنا لا عیسیٰ ولا امو لا الہ عیسیٰ ولا امو اللہ الا اللہ ذکر رب داغی دے کنا دا وہ جواب کرا گلے نو دغ بو سر ذکر کی خبر ہو پاک شی نشتے دے خدای توب خواہن اسو کم نیسان مورین جبریل علیہ السلام الا ہو بید اللہ نا دلیل نیسری الحیو جندے دے مرک چکن را دے القیوم عیسیٰ علیہ السلام ویرات ہوا حیو وی نو وی وس حی دے وی نا وی لاسن شو قیوم وہ ساتون کے وی نا وی وس قیوم دے وی نا نیش وی لیو کن ذکر دے عیسیان دے یہود دعوار چی عیسیٰ من پانچی کر لے علیہ السلام عیسیان وی اوغا پانچی شیرے خو زمان دے پارا پانچی شیرے زمان گناہونا طول اگا پسر واغستو پانچی کزان پا دغا عقیدہ باندی دے صلیب تعظیم کئی صلیب جو کئی دے اقوام متحدہ پا گاڑی باندی صلیب جنڈاوم لگے دے لرا دے صلیب نقشہ پیم جوڑے کراس انگریزانو دغا دے صلیب دے عقیدی پا بنیاد باندی پا خفل وجود کی نقشہ جوڑا کرا وگونا جوڑ کی کالر ہی توی کسنے اسکالر ہو توی دا جوڑ کی او سر دا غاڑا چکلکا کی نو دا اغا اوگو درگی دا اغا غبرا برا شی اغو سر دے دے کی اغا سر کی رلوم واچی تا ایو توی کسنے شوی توی آتیو سر واچی دا دی مطلب دای چیز ساروی میں پڑی را تا پروتی خود پی میرا کاغی نا مسلمان دالا رامی کاغا غوایی ما خری ما دیو تا رام رام که سلامو تا کل تعظیمی کئی دیو راو لگیوی ما تا ایو آچو را زانتا زانت چگوری ایدازو که رو رانیم دا بوش پل زوی ما چه تا ایو آچو لا غر شرای رانا جور شو تا ایو آچو لا او داو سر جور گی دا داغو عقیده شعار ده مسلمان لطف پکاری که اگه دی کالر جوڑی کالر جوڑی ما هم کالر جوڑی که غوگونه میر چول لین دا خدای در کلی غوگونه کم دی چه تا کمیش لا غوگونه جوڑی اتاوری نا لا اسمعو دعا کم خپل غوگونه روی کلی خود پا پردو غوگونه بانده روی لا اسمعو او دی آقا جوڑ کی او دا دا عقیده پا بنیاد میدی نزوه مکنه مسلمان چی دا عقیده پا بنیاد دا کارو که کافر دی مشرک دی دا عقیده پا بنیاد نیدی خود چی دا چا عقیده دا نشاعت تا کری ورائی تا پا خپل عمل بانی چی دا تا سر یه ما نو خود دیر لری دی نوم نیم گوره دا تا کپلا رزوی نو نو تر دامن خواه ما خیو کنه یو بل سر نیجیری جیو اگر دا کسب شروع کی دا ذکر کرده نو دا او عقیده ما چی پانچه شوه دیش یو شیش شعار کول چی پی دین کی نئی ناروازی خبر رو بانی پیگه خبا کی گی خوبانه کنه نتا سو پا دیر دی بانی دی شعار جنده جوڑا کرنا چا پا دیر دی جوڑا کرنا زین پا دی تندی ها جوڑا لر نزیاتا وقت پا دی تندی جوڑا کرنا پا دی ننگو جوڑا کرنا پایده ایست دادار اتا وقت چا برک جنده پا دیر دی جوڑا کرنا او چا دی شعار جنده جوڑا کرنا اچھا بولتے جو فائدہ اس سماتا دے فائدہ ہوتا ہے بے دا نفرت دو پیدا کولو اد اختلاف اور تشکیق دو پیدا کولو تو فائدہ ہے فائدہ کو بکی نہیں دن نہ دے ثواب کی نہیں دے نہ تو ضرورت تے ہوتا لا دا شعار دا غزین را روان دے دا عقیدی پا بنیاد باندے را روان دے نو گوگونا دے اٹھائی دا تو شعر اور نو عیسیٰ علیہ السلام و جواندے دے جواندے وہ وینہ دا مورن پیدا دے نیلا سنگا شو نو بیو تووی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے وینا پانچی شیر نیلا سنگ شو عیسیٰ علیہ السلام دا مخلوق ساتون کیو وینا نیلا سنگ شو وی دا زان ساتون کیو زانی تنگ کرلے وینا نیلا سنگ شو لا الہ الا ہو او خلا دا جوڑا کرلا چی وی نسو عیسیٰ علیہ السلام وی جڑل چگی وقت کلی رائے واس بادشاہ تا پیش کیو بو دے پانچی کئی لڑکیو لو درو لو پانسے زیل چرا گئے نو بیائی جڑل اولا کی دا دس پا کولو دا بیدا تا کولو پر کانٹو کا تاج ان کے سر پر سجایا غنو جا پی روڑے داولا پا سر کی غمنگتا تا دا تاج پا سر ہو تا دا حکومت پا غور کی چو حکومت اخری زمنگنا منگتا تا دا تاج پا سر ہو اگا جڑل پا دیو نسولا نو پولو سولا کی دا ایف سی والا ٹک سو پسا پیڑا پیو طرف ہو پا بل طرف ہو دا جاڑی والی دمرا لوگ کار دیکھا دا جاڑی او بیا سر پر تڑے مانی پانچی کو او پدے جڑا جڑا کے دا غصا ہو خود یہود وہ سمدہ ہوئی کتابوں نے کیشتے ہیں عیسیان وہ سمدہ منی او دا ظلم سر شیخ زمان دا پارا شیدی زمان دا پارا نمان دا بخلی دا طول سر اسو قیوم ہوئے نو لا الہ الا اللہ اقلی دلیل دی نقلی دلیل واحد اللہ رب العالمین پس حلون ظلون راولو گا تا تدا کتاب وحی دلیل دی کتاب تا تراولو گا دی کتاب کتا تاوی چیغا پیغمبر و بنداو خدای توب پکیتنو لا الہ الا اللہ الہیت پکیتنو سواد اللہ نبول توب نشترے دائی بائن تا تا کتاب راولو گا بالحق دو پارا دا حق دو پارا دا یاقی دی لا الہ الا اللہ احق دے تصدیق کیونکہ دا ہے چتن اڑوان دیو اور راوے لے گا تورا دے گے گلے تورا تم انجیل پدیبان لا الہ الا ہو من قبل مخشد قرآن مراغلی دا پارا دے ہدایت خلق و تاج لا الہ الا ہو حدل للناس لا الہ الا ہو ہر کتاب بھی لا الہ الا ہو وانزل الفرقان راوے لے گا اللہ کتاب جدائی کون کہ دا حق و دا باطل جدائی کہ ان کے دلا الہ الا ہو دو مسئلے خلق وی آلہان ورشتے عیسیٰ الہ دے مریم الہ دا لا الہ الا ہو فدی مسئلے راو لگے الہ نشتے سوکوں کتاب واسوک تخویف دے اس واسوک چکو فرکی دلا الہ الا ہو ناقید ساتی دی ابنیت دی عیسیٰ علیہ السلام خاص دولت عذاب دے سخت اللہ دے دل برور صدا اور پولشی انتقام صدا اور پولوالا قدرت اشتے داند چ قدرت اشتے تو بے کمزوری کی ان اللہ لا یخفا علیہ شیء درم دلیل عقلی فنفد علم الغیب باندی یقینا اللہ دے ادا تپوس پر نبی علیہ السلام کو دار تو وے عیسا علیہ السلام ضرور اینا زنتقام دچانے بدلخ بلا رسے وے نا نا چوے تاسو لا الہ الا ہو ایکیو اللہ دے ذات نشتے پناہ پاغبانی بنا داغنہ اسم نلان دیو نبان دی نلرو نبر زمک آسمان کی عیسیٰ علیہ صلات و سلام تہر تترگندو بھی نا چہر تترگندو پٹ والی کر دی دا پٹ بات سرے بے ہو لے گو یا جواب شاگردانو پسی جتاسو یوزے تا یوزے شای شپگ یا اکلس زب داغ دیتا فرانکیو اخرزان در رسوم چی تو خبر نہیں پل مرگیری خبر کا عیسیٰ علیہ السلام بہر سیل تک درس ورکو سوچ بہ حکومت او اداری خبر دے جنسیانی عیسیٰ علیہ السلام بخفیس پہ کی کڑی داغ جانا بطلے بل دیتا عالم الغیب نو کنا قدرت و سخن نو سے کپٹ کر دیتا عالم الغیب نو زی مقرر کر دو بدغل تدرزم اگر زیر لڑ پتہ سنو چیز مت پتی دے کہ اما بانی سیڑی کی جی جاسوسی اما با دلتا کی تنگی فوج دو کوٹے نہ چاپے رسو د ملیانو پر قیادت کی یہودو پر قیادت کی کوٹے نہ چاپے رسو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تو کہ جو داغ شبیہ چکم شاگرد جلالی کری وا ان جوڑ دوارا چکم داخل کے کار کاو آغا شاگرد آغا داغا پر شکل باندھ کرے دو اللہ داغو پر نظر کی مکہ سراو ارے اون سو ارے پانچ کو ولکن شبہ لہم اگر پانچی کے ویزا خستا سا مرگرم دین جوز والا ای مونگ با تاثر پوشو روپای جو مونگ نواغ سی ویکار دینے دیکھ رہے او زمونگ پریدو تاکو بچینا انجا کو کانا مردار بدی کو اگر پانچی کو نو پا غیب بانی عیسیٰ علیہ السلام پو نو کو عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا ہو نلر و نبر هو الذی صورکم سلورم دلیل عقلی دو مخ کی بنا سو الحی القیوم دویم دلیل لا یفار شون پنف دے علم الغیب باندی ادرم دلیل هو الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء قدرت کامل دا اللہ ای کہ اللہ دے تصویروں و صورتوں جوڑے استاسو پخیر تو بمند کی الارحام رحم اغذے اکواٹر دا کمرہ چکم کی ایر کنڈیشن کمرہ دا چکم کی بچے جوڑی گی وہ قنائی دا دیکھ ابو دی جننا دے ابو دن نکی چکم نطفہ دا بچی دا تولید دا آغا پا دیکھ دن نکرش دیتا او غردولش اگر کی حرارت تے مناسب حرارت تے بکیتا اگر رو رو شکل بدلور شروع کی پا ہر سلیخ پس اگر شکل بدلی صورت بدلی سلور میاشتے لس برا کی گی ساپ کی تکو پرلیشی یصورکم فی الارحام دا مور خیٹا کے دن نا پا خاص مقام کی صورتوں نے جوڑی اللہ ایک یو دیا گا عیسیٰ راتا ہوا علیہ السلام صورت پفل جوڑ کر وینا لا الہ الا ہو الہ سوا اللہ نہ سوگنشے ویدان آگرے هو العزیز الحکیم ضرور دے اللہ دیر جا ضرور ضرور دے عیسیٰ علیہ السلام ضرور وینا تاسو اے جڑ لیا پتا پیوڑ دے واو ادغنو تاجیو تا پسر باندے خودلو اگر اصدار کرے ناغ ضرور وینا او بیا دے حکمتون خواهن دے پوی خواهن عیسیٰ علیہ السلام کے دغ صفت کمالا موجود وینا لا الہ الا ہو دا طول پا یو دے لگاویا لبا جلکی تستقر فی القلب ادیس رب حین ایزن یزول عما قلب ویترعرع ایمانک لوی زوان وی لبا ایز رزم لکی گی ایمان با دی لک لکی گی مضبوطی گی با الفاظ ربانی کی وی تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک الف صنم لا الہ الا اللہ ذا تیز رکی دا قصد ارگونو بوتان پاتی قل لا الہ الا اللہ باللسان مرہ و بالقلب الف مرہ فقل یوزر کلمہ طیبہ و مسلمان بدش ماری خلق قل پرزل دا کلمہ ذات کا چی زنگ دی ختم شی دا ذکر تو ہم بیا بیا بیم بیا بیم عیسیٰ علیہ السلام دا سوئے نا نو لا الہ الا ہو هو اللذی انزل علیک الکتاب دلیل وحی دے بیا اور اللہ کتاب را لے گئے پدے مسئلہ بانی خلاف ان کے تنان ذرا لے کر کتاب جواب دے اعتراض دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ابن اللہ ولی دی سماوی کتابوں کی پیش گوئیم شیدہ علمان ولی دی دا دے مسئلے جواب ذکر کی قرآن درو انداز بانی پا درو طریقوں باندے اول تنزلی تسلیمی دریم نمبر داغین او پاس نو دریم نمبر آخری داغین او چا دروغ و ابن اللہ تندی ویلیشی داغو تاسو زن نجور کنی شاہ سیبو امام الہند رحمه اللہ تعالی حجت اللہ کی وی زنی الفاظ دا سیو چا اغا بزرگانو ویلی دی یا دا بزرگانو بارکی ویلیشوی دی حواریین یعنی شاگردان دا صلحاو چا دا دغ زمانی کمو یا دا عیسیٰ علیہ السلام اغای پی مطلب باندی پویدو چه حواریین ختم شو ولم من قذر انقرض الحواریون اغا مخصوص فوهان ختم شو نروس تو به علم خلق راگه ناغو دا کلمات و مطلب خطا که او زن نیتی نور تو جوڑ کردو بل تیتی نجوڑ کردو دیو جبان لکه حدیث کی رازی رسول علیه الصلاة والسلام وی مالا دا دنیا خزانی را کرده مفاتیح الارض اوتی تو مفاتیح الارض مالا د دنیا خزا کنجان را کړی شوې دي نو دا لفظ اصحابان په پویدو ډیر خو په پویدو دغه وجوا جوزه به فتح شو نو ابو هريره به رضی الله تعالی نو د دې کنجی پیغمبر اسلام له په خوا ورکړی شوی و انتم تن تسلیلون نو تاسو نن غرا واغسته مال تن راوړ کنجی مخته ورکړی شوی و خو د کنجی د ورده پرانستلو وخت دا راغلم اگو پی پویدو مشرکین رسو حواریین ختم شو مشرکین دالا نو مشرکین وی جزمه کی کلی اختیار پیغمبر لور کرشده خزانی لور کرده کنجانی لور کرده نو جزمه کی کلی اختیار اگل لور کرشده نو کلمه پا خپل دی سنگوا او اصحابانو تفاهمولا او مشرکینو تینا تجوڑا کرده دقشان تا دی ابن لفظ تنزلی و تسلیمی کوو نو داگه معنی زوی نو بچه نو جدا اللہ نے پیدا دے او ناغ او چیر دل اللہ برخور کرلا بلکہ ابن پمانا دو محبوب باندی خواخ باندی او دا شانتا مانا دو دوست باندی پسندیدہ باندی ندو تینا بلا مانا جوڑا کرلا او دا لفظ استعمالو آغا وقتی اون پا دی مانا او سم پختو کن دادا پیر سیب موری دی بوڑا کار سارے خوڑا کی غاخ نشی نظری نلگی اب پیری زوان سڑے دے اگا موری پیر تا بابا جی ہوئی بابا جی علیہ کرے خوستاد دوی فدی ایتا سنگ بابا جی کئی بابا جی تندہ دادا بابا جی دا خونو کئی ما مرسر دیم لاستو دا شان تا آغاو تا بچوری ہوئی موری تا شاگر تا پیر استاد بچے ہوئی دا محبت و دمینی نو تا بچوری ہوئی لدی سمت عرب پردیسوی تو یا بنایا یبن اخ روارا روارا ہی نہیں دا چوئی دی مطلب سی ما تو وخ ما تو محبوبہ زما مین زتابانی مین من تاثر میں قلبی تعلق دے معنی دا ابن اللہ مانا محبوب دا اللہ حبیب اللہ کویلے شوئے دے نو پا دی معنی ویلے شوئے دے او دا غی مطلب داو نو تاثر لفظ مبہمو ان تاثر اولا گے دے بلہتی نسو جوڑ کرلو دا مبہم لفظ مطلب معلوم کا دا محکم نا چپ عام بیانوں کی سویلے شوئی دی عام قرآن کی یا تورات انجیل کی سو مطلب ویلے شوئے دے پا آغا مطلب واخلا نو ترہ لگی آغا مطلب پریدیو پا بل مطلب باندی آرائی ظلم کے جاتے اور جواب پدے مانا ذکر گئی کہ آسمانی کتاب کے بلکہ پا ہر عجبہ کے زن کلمے پا کی دی سا کی دی صافی دی پاگے کے دے بھام او دے تعبیر سے زینشتے ہی زینشتے زن کلمے دیشی کہ پاگے کے بھام یہ متشابہ اصطلاحی دوسولیون دے تنوے میں پا عام مانا متشابہ دی ابہام دے پکے صحیح معنی اشتے صحیح مطلب اشتے خود کے احتمال دے دے دے سے خطا معنی طرف سے گرزائی اگلی طرف تم گردی اگ مطلب تینوں مغصے کی دے قسمت ویلے کی متشابہ مبہم دا متشابہ اور دا مبہم مطلب بد سن معلوم آئی دا مفسر اور دا محکم نہ معلوم آئی ادعونی استجب لکم فادعوا اللہ مخلصین له الدین مجمل لفظ کلمہ دا تو گوئی دا سے دا دعا تو گوئی دا سے دا تو گوئی دا سے دا دا دے مبہم دغا بدتشی نہ معلوم آئی دا دے مجمل دا دے تفسیر با معلوم آئی دا پیغمبر علیہ السلام دا قول و فعل میں چاہا پہ سنگ عمل کرے دے وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تو وسیلہ لٹوائی نو دا تکے وسیلہ لٹوائی سو مطلب دے پختونی پہ یو مانا باندھی ہوئی پنجاب مشرقی کو بولا مانا باندھی ہوئی اور جو قرآن مطلب بولو پر صبح سے نفا میں صبح پاؤں دا وفا موچے اب تک وہ امر دے طلب کا اللہ تا طلب کا اللہ تا وسیلہ امر کی قرینہ بلا موجود نہیں نو دا فرض عمل کا ول پہ وجوب دے دا سگورا چپدے فرض حکم بانے پدے واجب حکم بانے پیغمبر علیہ السلام تنگ عمل کرے دے اگر وہ سیدھا تنگ کتلے ہو کرے دا ہو کنے دا کرے اکوانو تنگ ہو اصحابانو کم وسیلہ کرلا کم وسیلہ نیولا اگر وہ بورا چی اگر جو کتلو نمانا بس آفشی اگر محکمات تی دا ستا پا حق کی مجمل لے مبہم دے خطا طرف تے گردے وسیلہ دے طرف تے گردی دا شانتا ہر کتاب کے او پا ہر شرعی دا غکینے سبق کی دا ہر ویون کی پا خبرہ کی دسی کلیمہ ہی چاہدے کی بید صحیح مراد نبال نفامی ہی او زنیتے کی بکی دسی چاہدے نا خطا مطلب مغستے شی سوک تی خطا اخلی چاہ دا چاہ زلو کی کگا ارادہ پراتا دا اب آسام خبر پریدی زدہ خبر ویم اپا سوون دلیلون باندے ویم چاہ دا موجودہ جمہوریت دا مغربی جمہوریت چپر ٹول دنیا کے دے دی مغربی جمہوریت بانے اسلام چر تنراضی چر تنراضی چر تنراضی چوک بو نخی انب ثابت کی دا ہاں دادا چی دی جمہوریت سرا دی انتخابات سرا اسلام زی او کفر تلار جوڑی گی کفر پی راضی بی جنی پی راضی داوم حتمی ویم ادو دلیلون دو قرآن و حدیث بانے او تاریخ پی خیم تاریخی شواہد خیم دے پاکستان کے خیم کہ وہ پنجوسکار اوشو جمہوریت اسلام کم راوس اب وہ تو کم دا خیم اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ سوک چی زائغین دی زڑکی کاغی دی زڑکی کاغی ارادہ پرتا دا ناغو متشابہ پسی روان شو ویو گورو دے دے جمہوریت تا کفر ہوئی دے جمہوریت تا دے کفر ہوئی وی دا کفر دے ادا کو مشرانو کرے دے علماء کرے دے صلحاء کرے دے دا نزیات کرے دے دین زیات کرے پنج پیریان کافر دی ہوئی پنج پیریان م کافر کوئی تاسو بو ٹول کافر شے خزیم ام طلاق شی ا پنج پیریان نشے کافر کولے خو یواز ما تا ہوئے پنج پیریانو کی یو زم کی جمہوریت خلاف کوم بلی نکی یو زم ما تا ہوئے تا کافری ایمان بلی سلامت شی دا ویلے شو خو طول پنج پیریانو لی کے باسے جو طول پنج پیریانو دا کفر دی فی قلوبیم زیغن دا غا کاغذری دی زمان تا پسو که کنا من سیرا کی دری وارز تلن نو مجلس العلماء تشکیل لپارا ادی زائغینو بخلاف کو ما تی نرا پریخو خبرو تی نرا پریخو ناخر تشکیل خو من گو کسا طریقہ جوڑا کرا شورا یو کلا پا مین کی شورا من سیرا کی علماء را وندی وی چی دا سرائی چی کما خبر کئی دا مجلس العلماء پا عنوان باندی دا خبر خو بدا ندا دو سر اولی پا دی مجلس العلماء کی نشری کی گودا با ماوی خپل خپل تنظیمون پا خپل زیست آتای پاگه میں اعتراض نیشتی خود دی که منگ سر شریک شی که دو علماء یو پلیٹ فارم دوشی و خبری اب یا خبری کی که شورای که اختلاف پکی نی ایدا خو خوی شورا کی وی ولی اللہ کے ساتھ ہم کیسے شریک ہو سکیں گے جب که وہ جمہوریت کو کفر کہتا ہے دا شورا کی فیصلہ ہوگا ایدا سر ممتنگ یو شو چیز جمہوریت تو کفر ہوئی خود ایم تباہ کا زما ثبوت خو چې ما جمهوریت ته کفر ویل دي ولې دروغ وای الله سره به نه مخ کیږي قیامت نه مانی او زه په مان سره کې مې تنها یو را سره بل مرګره امان سره کې تاسو راځ دي ماونه سره د ګریوان نه وای ته ټول کفر وای او دې تلور بیان نه ما کړلی زما بیان کې بنا سره زما نیولم کنه چې ټول دا وای دا داسې دروغ دي داسې دروغ اخواره دې شو دې چې خواره شو چې هر سره په قران کې دا دی ویلي او دې سره نوی خبر خوند ده پخوانی خبره ده پیغمبر نریکم بوی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاتی پیغمبر علیکم نو پیغمبر بیان کئی دو پیغمبر بیان کی شیطان میند کشی القى الشیطان فی امنیتی داغ بیان کی شیطان تر میند شن وسوسی اوغر دی شبی وردی خلق دونو تا نفرت خود جاتی ہے بیا اللہ سکی اللہ ہوئی دا شبی دا ختمم پا دمہ دمہ ختمی گی پا دمہ دمہ ختمی گی چی دا تاویلی مولا دو زیا شبی اکڑی دو زیا اول دے چی خبری اکڑی زپاس دم میکین از ما خبر آرہ زیا مولاونیم ویتکین دا بچے دے بچی لبز جواب آرکوم ستا دا جواب ندے اگو سر خبری اکڑی ما دا تاکو که بکی ما وی زبستا دا هر خبره یو یو دلیل کا بیت العنکبوت کا بیت العنکبوت یو یو دلیل بستا اوشرم ستا پا مخی ارگر تال جواب درکم خو ملاز پری نخو بل ویز جواب برکم دستا دا خبر رو جیتو بسر خبری کن پیب دباب که بیا غلانتی حاضر شو بیا خبری اکڑی زپاس ایدم چای را لمینز کی چا چای تو که دا نمولاو تختیر ما آواز کو ملا تخت مز ما خبر تو وہ کیے رہا اب جگر تام کر بیٹھو کہ جب باری ہماری آئی شفیق الرحمان مولی سے مدرسہ کے پنزوش پہ تو علماء موجود ہو تپس کو بولے شیخ شفیق الرحمان تپس ہو گئے بولے تختی ماوی کیے نہ کر زما داوارا بیمان اخبل ہوا یا تختی لاڑو تختی زما خبر تھے کیے نہ دا شیطانی کا فرا کرنا والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم چلو جرم تاوڑے دلے غلب سزا اللہ اور کیوں لیا ولی بری بدنامے بدتوں میں چکائی مخامک شما سر خبری ہوگا وہ سمیہ مخامک شما سر خبری ہوگا زما پڑا پا مارا اور ازبا صوبہ باسم اکنا تمہیں پڑ کے نبیہ وہ منی چیز مجھے دکو فرلار دا بیا بے پری دی دیر سن اما لذین پی قلوی میں زیون قرآن دا سی کتاب دی اتوار لسو کال مخیرہ غلے ادیب تبا زما سیری خبر بکشتے اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابن لفظ مبهم دے مجمل دے متشابه دے محبوب مانا دا مقرب مانا دا و ترزڑیتے ولی زوی اخلی تینا اتت تینا دا بچیب شانتا کئی ولی ادا ولی وی چیدے دا اللہ نزولی دے زیغ چا ظلون کسی کا گئی را دا اللہ کتاب راولی گو زنی حکمون اداغی محکماتن مضبوط پخپل معنا بارے محکماتن فی معانیها فی مرادها بلتن نشی غصر قیو مراد دے یو مراد دے انہ ام الكتاب اغد اصل للک دا اللہ کہ اجمال راضی نو داغین معلوم ہوا وہ قر متشابیات مکی سبق کے دوزہ کدریز احمدہ اشارہ کرلا غواوی دو مڑی دو پاروا چی مڑے پہ معلوم کی نو غوایا لا لکڑا مڑے پہ او اغوی زپران کو وجلے نو دادی اما الذین فی قلوبهم زیغ نو زائغین را للا زائغین وی چی دو ولی مڑغوا مڑجون جی کئی نو دو ولی با تمر پان طاقت اغوی با تمر مقامی اگو بے خامخا کولے چی ماوی دا واقعی جدا جدا دی دا مڑی سر تعلق واسطہ نشتے دلیل پی سرے دلیل دا دے چی دا او بدو ربکم نا مسئلہ توحید سرو دا رد شرک کئی او چی غوا دا غیسر او تڑی نو پا غوا مڑا غوا بانی مڑ جوان دے شو شرک خوری گی که توحید خوری گی شرک خوری گی نو قرآن خورد دا شرک کئی خود چا چازونو کی زیغ دے اغاغا طرف تروان دی د چازونو کې زیغ نشه حساب سوتره دي او ځاله واقعیا ده ادو بوجو رب کوم د پاره ذکر کړی دا او قبایه او پلیته يهودي ذکر کړی تاسو زنا کې مړی کړی اچ الله غوالاله کې ډنګر چې شرک ختم شي دي دینه په خپل لاس لاله نو صالح کلم هلي حوالی کړی نو دې ته قتل وایي چې د قران رفتار په کم طرف باندې دي هغه طرف ته بودا دا غینه بل طرف ته اړه چې مړ غوا د مړ ودی مڑ جن جی کی وہی سر لو اقتدار دے دا زیغ والے دی اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من روان شپا پسی جی متشابی دی دو غلطی معنی سر دا کتاب دا اللہ نا خطا تی جی جوڑی کی نو پاگی پسی بزی سم تی جی جوڑی کی نو پاگی پسی ندی او اصل تو اگر سم خبر اگر محکمات ما یعلم تاویل ابتغاء الفتنہ داوری کئی دا پارا دا لٹون دا خلق دا گمراہ کولو چی خلق گمراہ شی وابتغاء تعویلی دا پارا طلب دا لٹون دا لولو دا مراد نائی چی دا مراد نائی وارم صحیح مراد نا اپا خطاب آنے کم ابتغاء تعویلی پا دا پارا دا لٹون ابتغاء الفتنہ دا پارا دا لٹون دا بیدین دا خلق دا گمراہ کولو چی بدگمانی پیدا کی دا مولانا چی دا مولا دا سناکار دا گورزان کن ساتای چر تا درس دا علال نرشی چرتا بیان تے وقی نہ دے تو واہ وہ رسید دی استا جو بنتی رہی کی دی دی یا او کی بولا نہیں ابتغاء الفتنہ تے ابتغاء تعویل یو مولا دی نس دے دے کی مولائی والا دوری کی اور دورہ کی نس دے دے تو درس سبد تن رات نو نور تے درس لوال نہ دی وی غدا چھ خبر کی کہ سڑے سی دی سڑے سی دی لو کٹ نہ کرے وی خگرا نہ وی وی سڑی کی مرچا کی تے کی کوئی درس خبری کیا درس لازم دا اللہ شان یوکال راگے جو راگے پلٹ کیون خط کیون خط نو دا دے دینے چھے تنو توبہ وقت کچھ زمان دا براگونا توبہ دا پنج پیرے پنج پیرے میں پنج پیرے بھائی وہ سن پنج پیرے دے پنج پیرے بھائی ناولی او چلاری خودو خرابے گی بربادے گی علتے گی ملال نشولا درس نے میں نکی بڑا زمان ویلیو کنا سلورم کال لے تحریک دے دے شورو دے چھے دے درست توکلاب نشی نبی شام تراشی نکابرگام تراشی پاردو کی ناسی پاردو کی شیاطین خدای شیطانان ناسی خدای خدمت کی درست اللہ نشی پار طرف بانی ما سیرے طرف بانیم شورو درست اللہ نشی خراب بشای برباد بشای ٹھیک دکا نا خرابی گی دا گونا دا برگو نا خرابی گی دا شند بیدینو نا خرابی گی دا مبتدینو نا خرابی گی دا گو دا قبضینو جی کنا ما تشابه منو ابتغاء الفتنه د پاره دلتون د خورولو د بیدینای د خطا کولو د خلقو ابتغاء تعویلی ان پویی په مطلب باندې صحیح بید الله نه څوک الله نه تپوسوکا الله نه تپوسوکا یعنی د الله د کتاب نه تپوسوکا چې هغه تا ته صفت ودر کړی دا هغه په مراد خو الله پویی یا چې الله پیغمبر مقرر کړی دی هغه یو آیات په سوره حامیم سوره کې وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه الى الله ارا خبر اختلاف راشستاسو پامیان دا پا خبر کی فحكمه الى الله اس بارے حکم دا گے صرف اللہ تا معنی صدا اختلاف دراغے چے دی مطلب سری یا دا مسئلہ سنگلا او تا تو کہ شک دے ترجد دے ناغا اللہ سے اسپارا حکمہ الی اللہ پرے دے حکم داغے اللہ طرف تا او ترا لیکن حکم دزان نہ جوڑائی دا ماناوا اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من زرون کی کگوارے دین روان شپا و پسیر چی متشابی دا خطا مانا سر برابر دا کتاب دا اللہ را ناغی پسیر روان شی اپا مطلبی پوئی گی اللہ دا اللہ نے تفوسو کا دا اللہ نے تفوسو کنو بلتر تروان دی وما اختلفتم فی مشین فحکمو الاللہ آیت نمبر دس لسم دی غالبا آیت نمبر لسم پینزشتم سپارہ سورہ حامیم شورا وحکمو الاللہ دیر سرے لگو وما یعلم تاویلہ الا اللہ نپویگی پا مطلب سید آگے بانے لیکن اللہ دا اللہ دے کتاب نتا پوسو کان دا اللہ دے پیغمبر نتا پوسو کان دا اللہ دے کتاب دا عالم نتا پوسو کان فکل ہو فکلو ہو الاللہ اللہ تے اس پارا نو دے دا زن نارم سی تبیل تبیل نکی ویروی دے دے بدا مطلبی دے دے بدا مطلبی دے پا دے غرز بیل جی مانا نتا پوس نکے چیزر تویم ورازقون فران اپاسو پا علم کی دا کتاب وائی زمانگی ایمان دے پا دے بارے تول دا اللہ دا طرف دی نصیت ناخنی دی کلاک کا من خلق کل چیز سے ابحام را گئے اشکال را گئے نصر چل بکائے تا تا فتح نلگی اللہ نا تا پوسکا دا عالم نا تا پوسکا عالم نشتے فی الحال بسکائے ذرک یقینو کا دا اللہ سر آہد چی اللہ دے دعو کی کم خبر سیئے کم حق اللہ زما پاغی ایمان دے اللہ پاغی ایمان دے او فی الحال طلب شروع کا عالمان و تنگ لاش نیکان و عالمان و مطلب تین معلوم کا امام ابو حنیفہ ہوئی فقہ اکبر کی اذا اشکل علیہ شیئ من دقائق علم التوحید فلیعتقد فی الحال ما هو حق عند اللہ تعالی ولیطلب مشکل دس الفاظ کے رشتے اور ٹکے نمبر کے تو فرق ہی عمدہ کٹکی تقریباً دو توحید بارہ کے ہندو اصول بارہ کے پیو خبر کے تردد را گئے تو چل بکائے وہ فی الحال دا یقین ساتا چل اللہ کم حق ادا زما پاری مان دے او اغمنم ولیطلب اب یا طلب شروع دی کی عالم پسی دلا شیخا عالم پسی کال تنزیو التکی کدل تنو کراچے کی پیسے بھی پیدا کی الت بجی کدل تنو امریکہ کی پیسے بھی پیدا کی الت بجی کپ خط کتاب ٹیلی فون کے پائے بھائی تپوس کی کدا اسباب وہ او بیام د سستی او کلا او دے بیجی نہ مڑ مڑ سن دے بیجی نہ دیو دا کی دن دا جوڑا کڑے دا کڑے دن نصیحت پاک لے نوا رب زمان مکہ گو زمان پس دا گنا ہدایتنا چه دایت تکڑی در آتا مانا پا حق دروان کرے ہوا امحکماتو مانی می یقین دا غلے ہو اللہ ما غلطا ہمو چه متشابیاتو پس روان کرم یقیناً تا ایک عواز تا الوحاب ورکون کے بی عواز آت حبا بی عواز تو بکنا اللہ من صدت شینی شیط بی عواز ورکے اللہ ورکولو والا تای عواز با دا چاپلار پورا کی چه عواز ورکم حلب تشیرہ کئے دا بندہ دا وصفان بار دا چکی اللہ ناگا دے وی نشا ولی اللہ سے خود بدا کل کل زوین الحمد للہ الذی بدا اب النعم قبل استحقاقها بدا اب النعم قبل استحقاقها نعمتوں دا حق دارے نے مخی ور گئی بچی سے کار کرے دے ادا اللہ نعمتوں تو گور پے لو ور گئی پے مور سینوں پے ور گئی وہ پے پورا کاغا خونه نیشه میده دی کمزوری دا نو کتو وقا کباب خوری نو بد دبانجی رزی نو پای بخوری رو رو رو چی غخونه وشی نوی نرم و پستا خورا خیر ده غدی تا مارا میگا فوتی ما پخلو که مره که بزی اون خیلی باز میگی نا بدا اب النعم قبل استحقاقی را اللہ ستانی ما تونه دی حمدن لکا یا ربی کما یلیق به جلال وجهک وعظیم سلطان کا یا رب سو قابلیت دے پمن کی کم استحقاق دے پمن کی چی اللہ منگ اجزان ناتوانا بے وسخ پر کتاب تکینو یا اللہ صرف اور صرف تا کرم دستا فضل اللہ اور دا کرم و فضل پمنگا میں شو ساتا بدا اب النعم قبل استحقاق حق داری چرتا دا نعمتی نور کی امدائی ذکر کر انکا انت الوهاب تی ورکو ان کے بے عوضا دی نعمتنا بے دے استحقاق نورکائی اور قول والا تی اللہ دیت اشارہ دا مخلوق بچال سور کی اکت سور کئی نو تم بید عوضی جمال ان سے شیرہ کئی کہ برگدر کئی نوی بچے بین شلالہ راک لیں ما فلا یربو عند اللہ ما آتیتم من ربان لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ اور کہ چمالا بڑیر کی ننجاتی گی اللہ سخا دادا اللہ رب العالمین صفت الوحاب ادو بوئی رب زمان یقین انتی جمکون کے رتون مخلوق دا سورتہ چی نشتے شک پرات لو کئی لا رائے بافی اور شک نشتے خلقوئی نمانی نا شک نشتے منی کو منلو منی ہر سوچی منی کچھ سنگ آسمانی کتابوں نے خود اللہ غتی نمانی کہ دغا نمانی نو دا خمانی چی پنن پس سبا دے دا منی نو دی دنیا پا دی نن پس دا قیامت سباش دے دا دنیا پا دی روز پس بل اشپاش دے دا دنیا پا دی اشپا پس بل روز دے او دل تکی منی نو پا دی اشپا پس بل اشپا منا کنا چا غروس تو چا دا پار اشپا دا سور تیارا ادا چا دا پار روز دا رنا روز دا نو داشتے اجمالی منی و ترتیلی نمانی لا ریب فی اللہ پا مانا دا فی بانی لیوم فی یوم لا ریب فی یقینا اللہ خلاف نہ کہ فلوز کے نسو مطلب شو سر جمع کون کے روز تا شک پا گینش ترے اللہ خلاف نہ کہی نہ دے ہوئے لسو مطلب دی دا خو نفس لبنی مسئلہ رکھنا او سر ہوئی دا روز دا روز دا نسو مطلب دی تے سر دا دا ہوتا ہے دا سر دا ہوتا ہم ابن جریر ہوئی رحمہ اللہ تعالی ویسل کلام دعا دا پاری ذکر کرے دے انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی فاغفر لنا یوم اذن وعفو عنا فانک لا تخلف المیاد لا تخلف وعدک اللہ زما گناہونا معاف اللہ زمان در طول گناہونا معاف یا اللہ جستا مخیر درو چی مخ نورونی و مخ بیا توروالی نیپرد انک لا تخلف المیاد ادائی زر ذکر کرن قانون دادی اذکرو حاجتی ام قد کفانی اذکرو حاجتی ام قد کفانی متنبی غالباً دا سخی سڑی دولت من اقتدار والا مخ کی صفاتو کی کہ تدا سے او تدا سے او تدا سے او تدا سے یہ مطلب سی اگر پی پوشی اگر شرم ہوشی استا ضرورت استا سکار دے ضرورت ہوا ہے ضرورت پریسی پس ضرورت ہوا ہے اولا ضرورت حل کی پیسی ور کی پخلے ویلو تاجت را نشی پاگی کی غوختو تا پخلے ویلو تاجت را نشی اذکر حاجتی ام قد کفانی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تا یا ذل جلال والاکرام فرد مانزو پر سمنگیو دعا پا کشتے شتے پا کی دعا نشتے دعا پا کی نشتے صرف اور صرف دا اللہ صفت کے انت السلام منک السلام تبارک تا یا ذل جلال والاکرام دعا پا کی نشتے او حقیقت کی دا دعا دا مطلب اس دے سلامتیا تا سخرا سلامتیا والا تی سلامتیا ستان مندیشی دڑی و خورون خواندے دلوی لوی صفتون در جو خواندے اللہ مطلب تو مال سلامتیا راکا دا وجود مراکا دا گناہون نم سلامتیا راکا اللہ ما محفوظ ساتا دا دعا دا او کار دعا نشتے کارا پا کی دعا نشتے دے او دا سر کی دعا او دا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کارا دعا نشتے کارا دعا نشتے اللہ منگ مجرمان یو کہ تم معاف نکے نو منگ بدغ صفاتی شو مطلب اس دے صفت دا اللہ کی معاف کور سال اللہ من معاف منگ معاف کا اذکر حاجتی ام قد کفانی پا خلویم اکانا بید خلوی دیوالونا پورا دستا علم استا پو استا خیر تو دا سل دعا دا فاغفر لنا یوم ایدن وافو اننا فا انکا لا تخلف وعدک اللہ تو عدا کی خلاف نکر منکتو گناہون مواب کا ان اللذین کفروا لن تغنیانهم اموالهم بی صباتی دا دنیا حقارت دا دنیا دنیا تسید دولت اقتدار دیسو اس شینی دی کسراب بی قیا یا سبوہ الزمان ماء شگو گل لے پڑکی دن کی ادسے پہ کے دشتہ دینا ادائی جی کر کر یقیناً چکو فارے ہوکو کفر کو لا الہ الا ہو کفر دیو کو کفر کو عیسیٰ تے الہوی کفر کو عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ہوئی کفر کو عیسیٰ علیہ السلام تے ثالث و ثلاثہ ہوئی کفر کو زمن دین کامل لے دا منسوخ نہ دے پا قرآن نے منسوخ شے کفر کفر کو تثلیث دے توحید مخالف نہ دے تثلیث عقیدہ دے توحید مخالف نہ دا او کفر او کدر چی محمد علیہ السلام رسول اللہ رب خاصتاً کفر او کدر چی زمنگ دین امیشہ دا پارستا علیہ شوئے ممدود کفر او کفر کی او کفر او کدر بانے چی عیسیٰ علیہ السلام کامل دین را ورلے دا ختمی گینا نسخی گینا کفر او اصول چپا گوارا دے دے کرا ورلہ او تو چی کفر کی انکار کی دا خلق چرے بل فائدہ ان رسے لری بین کے دون اسم ددو مارونا را را دونا دا گریب دا اللہ نا من اللہ من عند اللہ اللہ سخایا من اللہ دا اللہ نا من اللہ بدل طاعت اللہ من بدلیاں رائیتو من ہو اسادن چر طویل دی تلخیص مختصر کے دا تجرید مثال خی تجرید رائیتو من ہو اسادن امیلید داغن منظرے مانا دا شدر کا داغن چی منظرے بلوتلی اولاری مراد کی نمک قصدی تجرید تو دا شمت من دا مانا تجرید دا پارا من اللہ مانا پزید اللہ بدل دا اللہ بانی تاعت دا اللہ بانی سو تو فیدنی شی رسولے ام دغ پلیتان خاص دغ دی خشاک دا جہنم وقود